vină din Jimea, uite, uite așa, că de sare ești a mea, uite, uite așa, că de sare ești a mea, uite, uite așa, mâine sara cui vei vrea, uite, uite așa. Fina se-nchina, uite, uite așa, către nașul și se-șa, uite, uite așa. Dar fina se-nchina, uite, uite așa, către nașul și se-șa, uite, uite așa. Nașule, n-o fi păcat, uite, uite așa, să ce culci cu mine-n pat, uite, uite așa. Nașule, n-o fi păcat, uite, uite așa, să ce culci cu mine-n pat, uite, uite așa. Hai! Hai! Lasă fine, nu-i păcat, uite, uite așa, că pe toate eu le bat, uite, uite așa. Lasă fine, nu-i păcat, uite, uite așa, că pe toate eu le bat, uite, uite așa. Are nașul mări dolari, uite, uite așa, și place și slujbe mari, uite, uite așa. Are nașul mări dolari, uite, uite așa, și place și slujbe mari, uite, uite așa. Și e o mănăstire, uite, uite așa. Are nașul franșire, uite, uite așa. Și e o mănăstire, uite, uite așa. Care trece să se închine, uite, uite așa. Și așa o fi mai bine, uite, uite așa. Care trece să se închine.